نہ د شمس و نہ قمر دے خود تیارو تسپن سحر دے رب دے داسی پیدا کرے عجیب غندی بشر دے نہ د شمس و نہ قمر دے نہ د شمس و نہ قمر دے خود تیارو تسپن سحر دے رب دے داسی پیدا کرے عجیب غندی بشر دے نہ د شمس و نہ قمر دے د شائست بلا ڈیوا دا معشوقا دا پاکر لا دا معشوقا دا پاکر لا دا ڈک لمینی محبت دے دا زخمی زڑنو دا وادا دا زخمی زڑنو دا وادا ڈک لمینی محبت دے دا زخمی زڑنو دا وادا دا زخمی زڑنو دا وادا دا اخلاق و نمونا دا زمر پاک نبی سرور دے رب دے دا سی پیدا کرے عجیب غندی بشر دے نہ د شمس و نہ قمر دے نہ د شمس و نہ قمر دے خود تیارو تسپن سحر دے رب دے داسی پیدا کرے عجیب غندی بشر دے نہ د شمس و نہ قمر دے سپن جبین آئی واری جی شکولا گانی آنوارونا شکولا گانی آنوارونا تورستر کی مال غلری شرموی اسرا گلونا شرموی اسرا گلونا تورستر کی مال غلری شرموی اسرا گلونا شرموی اسرا گلونا ہم رسول ملا حمد دیر شجاع بہادر دے رب دے داسی پیدا کرے عجیب غندی بشر دے نہ د شمس و نہ قمر دے نہ د شمس و نہ قمر دے خود تیارو تسپن سحر دے رب دے داسی پیدا کرے عجیب غندی بشر دے نہ د شمس و نہ قمر دے معطر سپین رخسار دے سر گلاب دے خوشبودار دے سر گلاب دے خوشبودار دے پس پارشی قدمی شے پریمیم پروار دیگار دے پریمیم پروار دیگار دے پس پارشی قدمی شے پریمیم پروار دیگار دے پریمیم پروار دیگار دے سر زان نتری قربان شاہ زما عقب دا زرگی سر دے سر اوزان نتری قربان شاہ زما عقب دا زرگی سر دے رب دے داسی پیدا کرے عجیب غندی بشر دے نہ د شمس و نہ قمر دے